राजवीर बोला, ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर किसी को समझदारी और प्यार से समझाया जाए तो वो समझ जाता है, लेकिन समझता भी वही है जो समझदार हो। बेवकूफ लोगों को समझाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बेवकूफ लोग कुछ समझना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार हैं वो। शिवाय हैरानी से राजवीर को देख रहा था और फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे तेरी इतनी लंबी चौड़ी स्पीच में कुछ समझ नहीं आया, बस इतना ही समझ आया कि तूने कई बार समझदार शब्द बोला है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुझे बेवकूफ बोला है, पर तेरा मुझे बेवकूफ बोलने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, हार्ड हार्टेड। राजवीर ने मन ही मन कहा, जानता हूं बेवकूफ खुद को कभी बेवकूफ नहीं समझता, बहुत इंटेलिजेंट समझता है। लेकिन वो कहते हैं ना, शेर को भी सवा शेर मिलता है। हो ना हो एक इंसान आएगा जिसके सामने तुम बानी भरोगे। ये जो मुस्कुराकर किसी भी इंसान को हर्ट कर देते हो ना एक दिन खुद भी उतना ही हर्ट होगे। शिवाय ने राजवीर के कंधे पर हाथ मारकर कहा, बस कर, मनी मन कितनी गाली देगा, अब चल चलते हैं, आरा की थेरेपी का टाइम हो गया, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। शिवाय और राजवीर दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे। शिवाय थोड़ा आगे आगे चल रहा था और राजवीर पीछे पीछे। दोनों अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। शिवाय ने ध्यान नहीं दिया और सामने से आते हुए इंसान से टकरा गया। शिवाय में बहुत एटीट्यूड था, इसीलिए उसने उस आदमी को देखकर गुस्से में कहा, दिखाई नहीं देता, अंधे हो? अरे तुमने तो चश्मा लगाया हुआ है, शायद सच में अंधे हो। उस आदमी ने अपना चश्मा आंखों से हटाकर कहा, दिखाई तो तुम्हें भी नहीं देता, लेकिन तुमने चश्मा नहीं लगा रखा, ब्लैक चश्मा लगा कर रखा करो, सामने वाले को भी पता चले तुम कितने बड़े अंधे हो। शिवाय ने एटीट्यूड के साथ कहा, रघुवंशी परिवार अपने से बड़ों पर हाथ नहीं उठाता, वरना एक पंच में ही तुम्हारा मुंह सुझा देता। उस आदमी ने कहा, लेकिन रजावत परिवार में ऐसा कोई रूल नहीं है, रजावत परिवार में छोटों को आराम से पीट देते हैं। इतना कहकर उस आदमी ने शिवाय को पंच मारने के लिए हाथ उठाया तो शिवाय ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया। शिवाय ने सुलगती हुई आंखों से कहा, शिवाय रघुवंशी नाम है मेरा, मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, मुझे छू भी नहीं सकते। इतना कहकर शिवाय ने उस आदमी का हाथ छटका और पंच बनाकर उसे मारने को हुआ, लेकिन उस आदमी ने भी शिवाय का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ मोड़ दिया। उस आदमी ने भी गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, वरदान सिंह रजावत नाम है मेरा, मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, नजर उठाकर भी नहीं देख सकते, वरना तुम्हारी ये भूरी बिलौटी सी आंखें तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। तभी वहां राजवीर और वरदान सिंह रजावत के बॉडीगार्ड आ गए। दोनों ने एक दूसरे को छुड़वाते हुए कहा, सर प्लीज, आप एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं और ऐसे लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। शिवाय और वरदान एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। शिवाय वरदान को पॉइंट करते हुए बोला, कोशिश करना आगे से मेरे सामने ना आओ, वरना जिंदा नहीं बचोगे। वरदान ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, वरदान सिंह रजावत अपने रास्ते नहीं बदलता, लेकिन जो उसके रास्ते में आता है उसे अपने रास्ते से हटा जरूर देता है। राजवीर जानता था कि शिवाय का खून गर्म है, ऊपर से उसका एटीट्यूड, उसका रघुवंशी परिवार का बेटा होना, इंडिया के टॉप बिजनेस में उसका नाम होना, ये सब शिवाय के एटीट्यूड में चार चांद लगाता था। राजवीर ने शिवाय को समझाते हुए कहा, दर समझने की कोशिश कीजिए, उम्र में आपसे बड़े हैं, कल को हर्षवर्धन चाचू को ये सब पता चलेगा तो आपको ही डांट पड़ेगी। आप नहीं जानते, आने वाले कुछ दिनों में हर्षवर्धन चाचू और वरदान सिंह रजावत के बीच किसी डील को लेकर मीटिंग है, समझने की कोशिश कीजिए, आप थोड़े से एटीट्यूड की वजह से बिजनेस में लॉस नहीं करवा सकते। शिवाय राजवीर की बात समझ तो रहा था, लेकिन उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता था। शिवाय वैसे तो हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन जब गुस्सा आता था तो बहुत गुस्सा आता था। शिवाय ने गुस्से में पंच बनाकर गाड़ी के बोनट पर मारा और तब तक मारता रहा जब तक शिवाय का गुस्सा शांत नहीं हो गया। राजवीर शिवाय को देख रहा था। राजवीर ने मन ही मन कहा, लगता है शेर को सवा शेर मिल ही गया। ऑस्ट्रेलिया में एक रेस्टोरेंट में डेजी दिव्यांश का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद दिव्यांश भी पैंथर के साथ वहां आ गया। दिव्यांश डेजी के सामने बैठा था और डेजी दिव्यांश के सामने बैठकर कॉफी का सिप ले रही थी। दोनों में इन्वेस्टमेंट को लेकर डिस्कशन हुआ। फाइनली दिव्यांश के समझाने पर डेजी समझ गई और उसने इन्वेस्टमेंट वापस लेने का डिसीजन रिजेक्ट कर दिया। दिव्यांश और डेजी की मीटिंग सक्सेसफुल रही। दिव्यांश डेजी को बाय बोलकर जाने लगा तो डेजी ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, मिस्टर दिव्यांश रघुवंशी, मैंने आपकी बात मानकर अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेने का डिसीजन बदल दिया है, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी मेरी एक बात माननी चाहिए? ये सुनते ही दिव्यांश और पैंथर के दिमाग में एक ही बात घूम गई, कहीं ये हमसे भी तो इलीगल डिमांड नहीं करना चाहती, कहीं वो दिव्यांश के साथ रात तो नहीं बिताना चाहती। दिव्यांश डेजी को गुस्से में घूर रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दिव्यांश तो डेजी का मुंह तोड़ देता। पैंथर ने भी एक बार दिव्यांश को देखा और दूसरी बार डेजी को, और फिर मन ही मन खुद से कहा, शिवाय ने छोड़ दिया तुझे डेजी, दिव्यांश नहीं छोड़ेगा, उसे कम हाथों से ज्यादा बात करता है। इसने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया, ये लड़कियों पर हाथ नहीं उठाएगा, कुछ ढंग का मांग लियो वरना तेरा थोबड़ा बिगाड़ देगा। दिव्यांश ने सवाल भरी नजरों से डेजी को देखा तो डेजी ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसे मैं हैंडल नहीं कर पा रही, कम से कम 6 महीने लगेंगे इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने में, मैं चाहती हूँ आप ऑस्ट्रेलिया में रहकर उस प्रोजेक्ट को हैंडल करें, तो ही मैं इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लूंगी। दिव्यांश ने राहत की सांस ली और बोला, मेरी कंपनी में एक से एक टैलेंटेड एम्प्लॉय है, मैं पूरी एक टीम भेज दूंगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट हैंडल कर लेगी। दिव्यांश वापस जाने लगा तो डेजी ने फिर से रोकते हुए कहा, मिस्टर दिव्यांश, मैं आपकी बात कर रही हूँ, टैलेंटेड लोगों की कमी यहाँ भी नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि आप मेरा प्रोजेक्ट पर्सनली हैंडल करें। दिव्यांश और पैंथर समझ गए थे कि डेजी जानबूझकर ये सब कर रही है, डेजी दिव्यांश को छुकाना चाहती है। दिव्यांश फिर बोला, ठीक है, मैं इंडिया में रहकर तुम्हारा प्रोजेक्ट हैंडल कर दूंगा। डेजी बोली, मिस्टर दिव्यांश, मैं इस प्रोजेक्ट में बस अपना प्रॉफिट नहीं देख रही हूँ, आपका भी देख रही हूँ। अगर आपने ये प्रोजेक्ट अच्छे से हैंडल कर लिया तो आने वाले 17 प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगी। दिव्यांश और पैंथर अब सोचने पर मजबूर हो गए। देखा जाए तो डेजी ने उनके सामने बहुत अच्छी डील रखी थी। दिव्यांश बोला, ठीक है, मैं सोचकर बताता हूँ। इतना कहकर दिव्यांश वहां से चला गया। डेजी ने मुस्कुराकर खुद से कहा, शिवाय ना सही दिव्यांश, तुम ही सही, तुम भी कम हॉट नहीं हो। दिव्यांश और पैंथर दोनों गाड़ी में बैठे थे। पैंथर बोला, सर डेजी बहुत चालाक है, वो जान बूझ कर हमें यहाँ रोकना चाहती है। दिव्यांश बोला, जानता हूँ पैंथर, पता करके बताओ आखिर हमें यहाँ रोकना क्यों चाहती है, फिलहाल इसकी बात मानने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कुछ ही देर में दोनों होटल पहुंच गए। दिव्यांश अपने रूम में गया और पैंथर अपने रूम में। रूम में थोड़ा रेस्ट करने के बाद दिव्यांश फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। दिव्यांश शॉवर के नीचे खड़ा था। दिव्यांश ने आंखें बंद की तो उसे दृष्टि का चेहरा दिखाई देने लगा। दिव्यांश ने झटके से आंखें खोली। ये तो दिव्यांश के साथ रोज ही होता था। जब भी दिव्यांश को थोड़ा भी खुद के लिए समय मिलता था, दिव्यांश उस समय में दृष्टि को याद करता था। दिव्यांश 1 घंटे बाद वॉशरूम से बाहर आया। दिव्यांश ने कपड़े चेंज किए और लैपटॉप लेकर बैठ गया। दिव्यांश कुछ काम नहीं कर रहा था, बल्कि सोशल मीडिया पर दृष्टि का अकाउंट ढूंढ रहा था। दिव्यांश ने शिवाय का, शौर्य का, राजवीर का अकाउंट चेक कर लिया था, लेकिन उसे दृष्टि की कोई भी फोटो कहीं नहीं मिली। करीब 1 घंटा लैपटॉप में झक मारने के बाद भी दिव्यांश को दृष्टि की एक भी फोटो नहीं मिली। आज दिव्यांश का मन दृष्टि को देखने का कर रहा था। दिव्यांश ने गुस्से में लैपटॉप बंद कर दिया और आंखें बंद करके बेड पर लेट गया। तभी दिव्यांश के कानों में दृष्टि की आवाज सुनाई थी, आप मुझसे नाराज हैं, तो फिर आज आप मेरे पास क्यों नहीं आए? आज पहली बार दिव्यांश को दृष्टि की कोई मीठी बात याद आई थी, वरना पिछले कितने ही दिनों से दिव्यांश को दृष्टि के कड़वे शब्द ही याद आते थे। दिव्यांश ने हल्के से आंखें खोली, उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट ठहर गई। दिव्यांश फिर से उठा, उसने अपना लैपटॉप खोला, फिर से सोशल मीडिया के सारे अकाउंट चेक करने लगा। दिव्यांश को अभी भी निराशा ही हाथ लगी। दिव्यांश ने आंखें बंद की और कुछ याद करने लगा। फ्लैशबैक, दिव्यांश को याद आया कि करीब 3 साल पहले वो शिवाय के साथ एक क्लब में गया था जहाँ शौर्य अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। दिव्यांश धीरे धीरे याद करने लगा तो उसे याद आया कि उसने दृष्टि को उस दिन वहाँ देखा था। उस वक्त दृष्टि की आंखें ठीक थी। दिव्यांश ने अपने दिमाग पर थोड़ा और जोर डाला तो उसे याद आया कि उस पार्टी में एक लड़की थी जिसने पिंक कलर की बाबी ड्रेस पहनी हुई थी। वो ड्रेस लड़की के घुटनों तक थी। वो लड़की मस्ती में डांस कर रही थी। दिव्यांश की नजर उस लड़की पर ठहर गई। दिव्यांश ज्यादातर लड़कियों को ऐसे नहीं देखता था, लेकिन दृष्टि की बात अलग थी। ना चाहते हुए भी दिव्यांश दृष्टि का डांस एंजॉय कर रहा था। दृष्टि भी कोई परफेक्ट डांस नहीं कर रही थी, वो तो बस डांस के साथ साथ ड्रामे कर रही थी। और इस ड्रामे को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई। बैकग्राउंड में गाना चल रहा था और दृष्टि ने आर्या का हाथ पकड़ा हुआ था। दृष्टि आर्या को हाथ पकड़ पकड़ कर डांस करवा रही थी, लेकिन आर्या तो इन सब फीलिंग से अनजान थी। दिव्यांश एक सोफे पर ड्रिंक का गिलास पकड़े बैठा था। शौर्य शिवाय भी मस्ती में डांस कर रहे थे। दिव्यांश को ज्यादा डांस करना पसंद नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप शांति से एक जगह बैठा था। दिव्यांश ने देखा तो दृष्टि उसके ही पास आ रही थी। दृष्टि अचानक से आकर उसके पास बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। दृष्टि डांस करते करते थक गई थी। दृष्टि ने दिव्यांश को देखकर कहा, आप भाई के दोस्त हो? दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। दृष्टि ने फिर पूछा, आप डांस नहीं करोगे? दिव्यांश ने ना में गर्दन हिला दी। दृष्टि ने दिव्यांश के टेबल पर रखा एक सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास उठाया और पी गई। दिव्यांश चोर नजरों से दृष्टि को ही देख रहा था। दृष्टि ने थोड़ा रेस्ट किया और फिर से डांस फ्लोर पर पहुंच गई। फ्लैशबैक एंड। दिव्यांश ने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर से लैपटॉप खोला और शौर्य के सोशल मीडिया अकाउंट में 3 साल पहले की फोटो ढूंढने लगा। इस बार दिव्यांश की किस्मत दिव्यांश के साथ थी। दिव्यांश को वो सारी फोटोग्राफ्स मिल गई। दिव्यांश ने एक एक करके वो फोटोग्राफ देखी तो मुश्किल से 2 फोटोग्राफ में दृष्टि थी। उन दोनों फोटो में भी एक फोटो में दृष्टि का फेस ब्लर था, दूसरी फोटो में दृष्टि बहुत सुंदर लग रही थी। वो फोटो उसी वक्त की थी जब दृष्टि दिव्यांश के पास आकर बैठी थी। उस फोटो में दृष्टि और दिव्यांश साथ में बैठे हुए थे। दिव्यांश ने उस फोटो को अपने मोबाइल में सेंड कर लिया। दिव्यांश ने लैपटॉप में वही गाना प्ले कर दिया जिस गाने पर दृष्टि डांस कर रही थी। दिव्यांश बार बार उसी गाने को सुन रहा था, फिर फोन में उस फोटो को देखने लगा। दिव्यांश उस फोटो को तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखें भारी नहीं हो गई। थोड़ी देर में दिव्यांश की आंख लग गई और वो सो गया। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन स्टडी रूम में बैठकर कुछ फाइल स्टडी कर रहा था, तभी काका हर्षवर्धन के लिए कॉफी लेकर आए। काका बोले, क्या हुआ हर्षवर्धन बेटा, बनी कुछ बात? हर्षवर्धन बोला, काका कल गया था चौधरी साहब से रिश्ते की बात करने, लेकिन बात पूरी कर पाता उससे पहले एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया। क्या दिव्यांश सच में 6 महीने ऑस्ट्रेलिया रुक जाएगा? क्या रजावत साहब और शिवाय के बीच में दुश्मनी का बीज पनप गया है? क्या हर्षवर्धन चौधरी साहब से हीर का हाथ मांगेगा?